iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, İklim İçin programında beraberiz. Ben Özdeş Özbay. Ben Yücel Sönmez. Ben Can Tombil. Destekçimiz Ege Kocahan'a da çok teşekkür ederiz. Yücel, bugün bir konuğumuz var herhalde. Evet, Profesör Doktor Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi kendisi aynı zamanda. Bugün kendisiyle iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkisini ve orman yangınları konusundaki etkisini konuşacağız, ormanları konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Alo. Alo hocam. Alo. Merhabalar. Duyuyor musunuz? Sesimi duyabiliyor musunuz ben? Evet, biz sizi duyuyoruz. Siz duyuyor musunuz bizi? Bir ara kesildi sanki. Şu anda duyuyorum sesinizi. Tamam. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Şu anda Yücel'i de duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz hocam? Yücel Bey'i duymuyorum. Öyle mi? Tamam, o zaman bir teknik ekipteki arkadaşlardan Yücel'i tekrar almasını istesek. Çünkü bazen oluyor programda bu şekilde diğer bir üçüncü ya da dördüncü kişiyi duymayabiliyorsunuz. O nedenle bir Yücel hızlıca çıkıp tekrar girebilir mi? Bugün Yücel bir giriş yapmıştı. Siz o zaman duymadınız. Hem sizi evet, kısaca tanıttı hem de orman yangınlarıyla İklim değişimi arasındaki ilişkiyi biraz konuşalım demişti. Şimdi alo, geri geldi. Duyuyor musunuz hocam şimdi beni? Evet Yücel Bey, duyuyorum şimdi. Tamam, güzel. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Sağ olun. Özdeş, sen başlamış mıydın yoksa ben devam edeyim? Yok, ben evet, sen devam edebilirsin. Tamam hocam, bu yıl özellikle ormanlar açısından enteresan bir yıl oldu. Enteresan bir yıl oldu derken, hani bunu iyi anlamda söylemiyoruz tabii ki. Orman yangınlarının çok daha böyle belirginleştiği ve bunun hayatımızı ciddi ölçüde etkileyeceğini gördük. Yıla Avustralya'daki orman yangınlarıyla başladık. Ardından Sibirya, ardından Amazonlar derken Amerika, Türkiye bayağı yangınlar açısından can yakıcı bir yıl geçirdik. Bunun iklim değişikliğiyle çok ilgisi var, yakından bağlantısı var. Biraz bu konuları sizinle konuşmak istiyoruz öncelikle. Tüm canlılar gibi sanırım ağaçlar da iklim değişikliğinin artan etkisiyle birlikte daha savunmasız bir hale geliyorlar gün geçtikçe. Ve en önemli konulardan birisi de bu değişikliklere hazırlıklı değiller sanırım hocam. Bunu biz de her gün çıkan orman yangınlarında kendi ülkemizde de görüyoruz, özellikle Akdeniz ve Ege'deki ormanlarda. Sizden bir genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Daha mı savunmasız hale geldi ormanlarımız iklim değişikliğiyle beraber? Tabii iklim değişikliği yani bir sürü afet yanında, işte seller, kuraklık vesaire, orman yangını riskini de arttırıyor. Çünkü bir ormanın yanabilmesi için 3 şart gerekiyor. Öncelikle ormanda yanıcı madde olması gerekiyor, hava olması gerekiyor ve kıvılcım olması gerekiyor. Orman iklim krizi çıkan yangın sayısını arttırmıyor veya doğrudan yangın çıkması neden olmuyor ama öncelikle ormandaki yanıcı madde miktarını arttırıyor. Ne demek bu? İklim krizine bağlı olarak ne var? İşte yağışlar düzensizleşiyor. Çok uzun dönem yağmur yağmadığı için yaz kuraklığı dediğimiz dönem uzuyor. Hatta işte aylarca 6-7 ay yağmurun yağmadığı yerler var ki ülkemizin özellikle bu yıl Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Takip edebildiğim kadarıyla Mayıs ayından itibaren veya işte Haziran'ın başından itibaren neredeyse bir damla yağmur yağmadı. Bunun haricinde bu yağmur yağmamasına ek olarak sıcaklıklar da gittikçe artıyor. Tabii dünyanın ortalama sıcaklığı sanayi devriminden bugüne kadar işte 1.1 derece kadar arttı ama bu yer yer ülkelere göre veya coğrafi bölgelere, yörelere göre değişebiliyor. Sıcaklıkların artması da ormandaki o ağaçların buharlaşmasını, terlemesini arttırıyor. Yağmur yağmadığı için, toprakta su kalmadığı için ağaçlar zamanından önce yaprak döküp ya da su bulamadığı için ölerek kuru yanıcı madde yükünü arttırıyor. İşte bu noktada bir ufacık kıvılcım bile yangınların çıkmasına ve önceki yıllara göre çıkan yangınların çok şiddetli şekilde veya çok geniş alanlara yayılmasına neden oluyor veya kontrol edilmesi güçleşebiliyor. Tabii özellikle işte Avustralya ve Amerika'daki yangınları inceleyecek olursak veya göz önünde bulunduracaksak ya da Avrupa'da da biraz Portekiz bunlara benzer. Özellikle büyük kıtalarda ve okyanusa kıyısı olan yerlerde meteorolojik koşullar iklim krizine bağlı olarak çok daha değişiyor. İşte rüzgar hızları çok daha fazla olabiliyor. Rüzgar yönleri hava hareketlerine göre çok şiddetli veya çok sık yer değiştirebiliyor ve yangınlar büyüdükten sonra da her yangında kendi meteorolojik koşullarını oluşturuyor. İşte sıcaklıkların o alevlerle birlikte yükselmesi ve çevresine göre daha sıcak bir hava ortamı olması nedeniyle diğer yerlerden buraya hava akımları oluyor ve artık yangının gidişatını, yönünü tahmin edemez hale geliyorsunuz. Hazırlık yapıyorsunuz. Yangın bambaşka bir yere doğru yayılmaya başlıyor. Özetle yani iklim değişikliği işte yağışların düzensizliği ve yaz kuraklığına sebep olması, sıcaklık artışı nedeniyle ormandaki yanıcı madde yükünün artması, aynı zamanda rüzgar şiddetini değiştirdiği için çıkan yangınların çok daha hızlı bir şekilde ve geniş bir alana yayılmasına neden oluyor. Gelecekte de bunun örneklerini göreceğiz. Bir de hocam gelecek demişken, gelecekte bizi bekleyen ormanlar açısından başka tehditler de söz konusu galiba iklim açısından. Şimdi iklim gezegen üzerinde daha önce de değişti. İnsan eliyle olmadı bundan farkı ama değişti. O dönemde canlılar buna adapte olmak için uzun süreler çaba sarf ettiler ve bir şekilde adapte olmayı başaranlar bugün gördüğümüz canlı çeşitliliğini oluşturuyor. Ağaçlar bu değişikliğe uyum sağlayabilecek mi hocam? Yani normalde binlerce yılda olan tohum bıraka bıraka hava ısındığında kuzeye giden, hava ısındığında soğuduğunda güneye inen ağaçlar bu şeye uyabilecekler mi acaba? İklim değişikliğindeki hızlı değişikliğe ayak uydurabilecekler mi? Türler açısından bir tehdit var mı buradan bakıldığında? Kesinlikle var çünkü hani bir ekosistemin, ekosistemdeki ağaç türlerinin ya da diğer hayvan türlerinin, bitki türlerinin doğal iklim değişikliklerine uyum sağlayabilmesi için önlerinde binlerce yıl vardı. Çünkü geçmiş yıllarda veya işte yüzlerce, binlerce yıl önce yaşanmış iklim değişikliklerinde bu iklim değişikliği çok yavaş seyrediyordu. O sıcaklık artışları ya da azalışlarına işte en son 18 bin yıl önce pik noktasına çıkan bir buzul çağı yaşandı. Avrupa'nın ortasına kadar buzullar gelmişti. Ondan sonra bu buzul çağı yaklaşık 12 bin yıl önce sona erdi. Yani bir 6-7 bin yıllık bir süre vardı türlerin buna uyum sağlayabilmesi için. İşte uyum sağlayamayanların daha uygun iklim şartlarının olduğu yerlere göç etmesi için böyle yavaş ilerliyordu. Ama günümüzde bahsettiğimiz bu iklim değişiklikleri o kadar hızlı gelişiyor ki bırakın doğadaki ekosistemdeki hayvanları, canlıları, insanların bile bununla uyum sağlaması oldukça zor görünüyor. Çünkü işte yapılan değişik senaryolara göre yapılan öngörülerde yüzyıl sonunda dünyanın ortalama sıcaklığının 5-6 derece kadar artabileceği sanayi devrimine göre öngörülüyor. Ki hani bir insan ömrü içinde bahsediyoruz. Yani bu yıl 2020 yılında doğanlar işte 2100 yılında 80 yaşında olacak. Bunları görecekler. Hatta bugün 20'li yaşlarında olanlar 2070'li yıllarda belki emekliliklerini planlarken, emekliliklerini yaşarken bugüne göre 2-3 derece daha sıcak bir ortamda veya yerde yaşayacaklar. Türkiye için de bu böyle. Yağışlarda ortalama %40 kadar azalma bekleniyor kötü senaryoya göre. Yine 6 dereceye kadar sıcaklık artışları, buharlaşma artışları bekleniyor. Yani bir böyle bir insan ömrü içinde çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Doğanın buna uyum sağlaması pek mümkün değil. İşte örneğin bir ortalama Türkiye'de şartlarında en hızlı gelişen, işte ömrü en kısa olan ağaç kızılçamdır, doğal türlerimizden bahsediyorum. Ortalama 60 ila 80 yıl kadar yaşar. Yani daha yaşlı olabiliyor da işletme açısından veya bunların gençleştirilmesi açısından baktığımızda bu kızılçam türünün dahi uyum sağlaması çok mümkün değil. Meşeler 300-400 yıl yaşayabiliyor. Dolayısıyla kendi hayat süresi içinde birdenbire 3-4 derece ısınması ya da yağışların azalmasıyla bu değişikliklere uyum sağlaması çok mümkün gözükmüyor. Kızılçam dediğinizde bizim Akdeniz ormanlarının neredeyse tamamına denk geliyor hocam. Yani çok geniş bir alana. Böyle bir durumda ormanları ve ağaç varlığını korumak çok önemli olacaktır. Bunun çünkü sadece yangınlar da değil ya da ağaçların uyum sağlaması da değil. Böceklerden tutun işte ne bileyim nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz örneğin iklim değişikliğinin böcekler üzerindeki etkisi ve onun ağaçlara olan yansıması böyle tahminler var olumlu olmayacak. Dolayısıyla biz bunları nasıl koruyacağız? Bu daha önemli bir konu haline geliyor. İklim değişikliği projeksiyonları da gösteriyor ki örneğin Akdeniz'de işler gittikçe sıkıntılı hale gelecek. Ne yapabiliriz hocam? Yani iklim değişikliğiyle mücadele etmenin yanı sıra ormanlar için, ormanlar özelinde yapmamız gereken şeyler nedir? Sanırım şu an tersini yaptığımız için bunları biraz soruyorum sizden almak istiyorum. Ben buna bir soru ekleyebilir miyim? Tabii. Şimdi iklim değişimiyle mücadele derken ormanlaştırma ya da ağaç ekimi de bir yöntem olarak anlatılıyor. Fakat son dönemlerde bilim insanları ormanların karbon yutma kapasitesinin de azaldığını bir yandan söylüyorlar. Bir de böyle bir gelişme var. Bir yandan hatta çeşitli şirketler vesaireler sıfır karbon politikasına geçtiklerini söylerken işte şu kadar ağaç ektik. Bunlar bizim karbon salımımızı tutuyorlar vesaire deniyor. Milyon ağaç ekme girişimleri var karbonu sıfırlama yerine. İklim değişiminin ormanların karbon tutmasına yönelik de bir değişimi var mı ve bu yani nasıl işliyor eğer bu doğruysa? Hemen hızlıca gireyim. İlk önce Yücel Bey'in sözünden başlayayım. Evet, iklim değişikliği ormanlar üzerinde son derece etkili. Örneğin bu böceklerin hızlı bir şekilde yayılmasını bekliyoruz. Yani iklim değişikliğine bağlı olarak. Ve en önemlilerinden birisi de örneğin yılda bir kez döl veren bazı zararlı böceklerin 2-3'e çıkması. Yani çok daha hızlı üremesi, daha geniş alanlara yayılması söz konusu. Çok gündeme gelmiyor. Türkiye'de aslında böcek zararları da çok üst seviyede. Üstelik istilacı dediğimiz Türkiye'nin doğal olmayan başka ülkelerden gelen türler de, böcek türleri veya diğer bitki türleri de bulunabiliyor. Ve onların sayısı her geçen gün artıyor bir yandan da. Tabii yani ülkede de yani örneğin Akdeniz'de yapılan bir çalışmada 20. yüzyılın başında birkaç tane istilacı tür varken deniz içinde en son 2010 öncesinde yapılan bir çalışmada 140-150 kadar istilacı tür olduğu biliniyor. İşte en bilineni de balon balığı gibidir. Benzer durum diğer ekosistemlerimizde, sulak alanlarımızda, göllerimizde ve ormanlarımızda da söz konusu. Tabii burada neler yapılması gerekiyor diyecek olursak bir ekosistemler bu değişikliklere uyum sağlayamayacakları için, çok hızlı olduğu için insan desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin işte iklim değişikliğine bağlı olarak hayvanların göç etmesi gerekiyor. Ama yollarla, köprülerle, çeşitli yapılarla göç yollarını engellerseniz, ekolojik bariyerler yaparsanız hayvanları sıkıştırıyorsunuz ve göç etmeleri engellenebiliyor. Örneğin işte bunları doğal korunan alanları genişletmek gibi çeşitli uygulamalar var. Yangınlar özelinde gelecek olursa, Kızılçam'dan bahsettiniz. Aslında Kızılçam orman yangınlarına uyum sağlamış en önemli tür. Ve orman yangını olduktan sonra kamuoyunda çok büyük tepki oluyor. İşte hassasiyet, oraya otel yapılacak vesaire gibi, hemen burasını ağaçlandıralım deniyor. Ama iklim değişikliğine uyum açısından baktığımızda ormanların doğal olarak gençleştirilmesi çok daha önem kazanıyor. Çünkü genetik çeşitlilik son derece önemli. Siz fidan diktiğinizde, hele yangın gibi ekstrem, sonradan çıkmış, plansız yakalamış, hazırlıksız yakalamış uygulamalarda, örneğin işte geçen sene İzmir'de çok büyük bir yangın olmuştu. Burasını ağaçlandıralım dediğiniz anda Antalya'dan, Adana'dan veya Çanakkale'den Kızılçam ağaçlarını getiriyorsunuz. Fidanlıklarda yetiştirdiğiniz çok dar bir genetik havuzdan getiriyorsunuz. Ya da İzmir'in şartlarına uymamış orijinlerden, kökenden olan fidanları getiriyorsunuz. Ve bu şekilde orman kurduğunuz zaman Kızılçam'da 60 yıl, 80 yıl sonrası için kuruyorsunuz. Ufacık bir değişiklikte örneğin Çanakkale'den toplanan tohumlar veya yetiştiren fidanlar oraya uyum sağlayamaz. Bu nedenle mutlaka ormanları doğal olarak gençleştirme ve genetik çeşitliliği koruma, ormanların habitat parçalanmasından önlenmesi önemli. Kızılçam'da ekstrem bir örnek. Akdeniz'de aslında insandan önce de çok büyük orman yangınları oluyor, yıldırımlar vesaire. Kızılçam bu yangınlara adapte olmuş bir tür ve örneğin Almanya'da ben Kızılçam'la ilgili, Kızılçam ve fındık diyeyim, oradaki meslektaşlarım Kızılçam'a fındık türünü Almanya'da nasıl yetiştiririz yönünde araştırmalar yapıyor. Çünkü iklim değişikliğine bağlı olarak bu kuşaklar kayacağı için Almanya işte 50 yıl sonrasında, 100 yıl sonrasında bu yönde hazırlık yapıyor. Karbon sorusuna gelecek olursam, evet, ağaçlar çok önemli karbon yutakları. Sadece ağaçlar değil, aslında orman ekosistemleri veya karbon yutağı, karbon havuzu dediğimiz şeyler, ormanlar özelinde sadece ağaçlar değil, ormandaki topraklar da son derece önemli. Hatta Türkiye özelinde söyleyeyim, Türkiye özelinde ağaçlarda depolanan kabaca 1 hektarda 50 ton kadar karbon vardır. Şeyde ise 1 metre derinliğe kadar topraklarda 80-90 ton kadar karbon depolanmıştır. Orman alanlarını kaybederseniz ormansızlaşma ile birlikte hem ağaçlardaki hem topraktaki karbonu da kaybediyorsunuz. Bu nedenle dünya genelinde her yıl 3-3,5 milyon hektar kadar orman alanları, başta tropikal orman alanları olmak üzere, azalıyor ve bir ormansızlaşma süreci yaşıyor dünya genelinde. Ve bu da aslında şu anda dünyadaki orman ekosistemleri bir salım kaynağı olmuş durumda. Karbondioksit olarak yaklaşık 4-5 milyar ton, yani yaklaşık yıllık toplam sera gazı salımlarının %8-10'u kadarı ormansızlaşmadan kaynaklanıyor. Bu nedenle işte ormanlaştırma çalışmalarına önem veriliyor. Bu hem Kyoto protokolünde hem Paris anlaşmasında yer alan ifadeler. Böylece işte orman alanlarını genişletirsek atmosfer ve ormansızlaşmayı önlersek, tabii yani sadece orman alanlarını genişletmek değil, ormansızlaşmayı önleyerek atmosferden daha fazla karbon depolaması mümkün olabilir. Bu amaçla da işte karbon ticareti veya karbon borsası dediğimizde, bu sıfır karbon kapsamında en çok uygulanan yöntemlerden birisi işte şirketlerin ya da bireylerin kendi yıllık karbon ayak izlerine göre eşdeğer miktarda, işte onu tutacak kadar karbon bağlayacak ağaç dikmeleri veya fidan dikmeleri gündeme geliyor. Ama şunu söylemem lazım. Yani sadece iklim değişikliğiyle veya mücadele etmek için, sera gazı salımlarını azaltmak için ağaç dikerek mücadele edemeyiz. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'nin tamamını ağaçlandırsak 500 küsür milyon ton sera gazı salımımız var. Türkiye'nin tamamını %100'ünü ağaçlandırsak bile atmosfere verdiğimiz karbondioksit miktarını sıfırlayamıyoruz. Bir taraftan da mutlaka diğer önlemlerle de şeyi azaltmamız, karbondioksit salımlarımızı azaltmamız gerekiyor. Karbonuz... Buyur Özdeş. Şeyden sadece kısaca soracaktım. En son Guardian'da bazı bilimsel araştırmalar yayınlanmıştı. Birkaç ay önce galiba. Gene Açık Gazete'de biz de sunmuştuk. Özellikle Amazon bölgeleri gibi tropikal bölgelerde küresel ısınma sonucu var olan ormanların da karbon tutma kapasitesinin düştüğü, ağaçların da büyüme hızının yavaşladığı gibi bilgi vardı. Bunun tabii ayrıntılı açıklamasını hemen bilmiyorum ama bir de galiba böyle bir etkisi var olan tabii. Ormanlar da tutma kapasitesini yitiriyor. Şöyle söyleyeyim, yani şimdi hepimiz o basit fotosentez formülünü biliriz. Yani karbondioksit aynı zamanda bir besindir ağaçlar tarafından. Fotosentez sırasında bitkiler yapraklarıyla, stomalarıyla havadan karbondioksiti alırlar. Topraktan suyu alırlar. Güneş ışığı olduğu zaman işte karbonhidrat üretirler. Dolayısıyla eğer toprakta su varsa, hava nemli ise atmosferdeki karbondioksit miktarı arttıkça ağaçlar çok daha hızlı büyüyecektir. Besin bulduğu için. Ama şöyle bir sorun var iklim krizine bağlı olarak. Atmosferdeki karbondioksit miktarı artarken yağışlar düzensizleşiyor. Çok uzun kurak dönemler yaşanıyor. Hatta toplam yağışlarda dahi azalmalar oluyor. Ya da olmasa da yağışlar birdenbire sağanak yağış şeklinde indiği için de yararlanamıyoruz. Dolayısıyla karbondioksit miktarı artıyor ama su miktarı azaldığı için çoğu dünyanın çoğu bölgesinde bu nedenle özellikle ekvator çevresindeki ya da ılıman kuşaktaki ormanların kuraklık nedeniyle burada karbondioksit artışı değil kuraklık nedeniyle su yetersizliği nedeniyle yavaş yavaş gerilemesi ölmesi mümkün. Hatta buna bu IPCC'nin yazdığı raporlarda devrilme noktası adı verilir. Çeşitli ekosistemler var, büyük ekosistemler. İşte bunun veya çeşitli doğa olayları, buna Gulf Stream akıntısı da dahil. Amazon ormanlarının bu iklim değişikliğine bağlı olarak işte 4-5 derecelere çıkması veya en azından 2 derece, 3 dereceyi aştıktan sonra her an beklenebilir. Bu kuraklık nedeniyle Amazon ormanlarının yavaş yavaş ölmeye başlamasıyla birlikte artık sıfırlasanız bile yani şeyi sera gazı salımlarını o ormanlar öldüğü için veya yok olduğu için tropikal ormanların ılıman bölge ormanlarının bağladığı karbondioksit miktarı da azalacak. Ama artık iş işten geçmiş olacak. Yani belki tüf biz ne yaptık artık hemen önlem alalım desek de işte o nedenle 2 derece 2 santigrat dereceyi aşmamamız gerektiği düşünülüyor. Ama buna karşılık az da olsa kuzey ormanlarında sıcaklığın artması, yağışların artması, yağışların kar olarak değil de yağmur olarak düşmesine bağlı olarak da kuzeydeki işte İsveç, Norveç gibi ülkelerde veya Sibirya'daki ülkelerde oradaki ormanların biraz daha karbon bağlamasının artması mümkün. Ama orada şu risk var. İşte programın başında konuştuğumuz orman yangını. Örneğin Sibirya'da son birkaç yıldır her yıl yangınlar çıkıyor. 2019 yılında benim izleyebildiğim kadarıyla 3-4 milyon hektar orman ve turbalık alanlar yandı. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman iklim krizi bütün ekosistemleri olumsuz olarak etkiliyor ve 2 santigrat derece limit olarak konuşmamızın en büyük nedeni de eğer biraz daha sıcaklıklar artarsa dünyadaki ekosistemlerin buna nasıl tepki vereceğini az çok tahmin ediyoruz ve bu tepki de maalesef çok iyi olmayacak ve birdenbire hızlanarak iklim krizinin yıkıcı etkileriyle karşılaşabiliriz. Peki Doğan Ay Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Yücel senin de herhalde ekleyeceğim şey var mı bilemiyorum. Çok çok teşekkür ederiz Doğan Ayacan. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ama yani konuşacak konu çok. Bu konuyla ilgili konuşmamız gereken çok şey var. Sizi başka bir programda tekrar konuk almak dileğiyle şimdilik programımızı sonlandıralım. Ben teşekkür ederim. Bir cümle söyleyeyim. Bu iklim krizine bağlı olarak örneğin Eylül ayında bugüne kadar görmediğimiz sayıda yangın yaşıyoruz. Evet. Sadece Eylül ayında 300-400 kadar yangın çıktı. Artık yılın her zaman orman yangını çıkabilir. Eskiden Temmuz-Ağustos ağırlıklıydı. Yangın çıkış dönemleri de değişiyor. Dolayısıyla yangınla mücadeleyi bütün yıla yaymamız gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Bugünkü iklim için programı bu şekilde sona ermiş oluyor. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.